zapraszamy do reklamy. Elastyczne, elastyczne, elastyczne, elastyczne. Marian, a co ty za piosenkę śpiewasz? A taki najnowszy hit o elastycznych ratach 0% w Media Expert. Mówię ci, prawdziwy przebój, Barbara. A podoba mi się. Elastyczne raty 0% w Media Expert. Telewizory Smart już od 14 zł miesięcznie. Na przykład telewizor Philips 58 cali. Teraz za niecałe 32 zł miesięcznie. RRSO 0%. Wszyscy razem w Media Expert. Dlaczego on zawsze z okazji Dnia Kobiet kupuje mi czekoladki? Całe odchudzanie na marne. I moje. Mógłby tym razem wymyślić coś nowego. Czekaj, a co tam jest? Kupony Lotto i zdrapki. O, kochany. Tylko po co zjadłam te wszystkie czekoladki? Podaruj Lotto na Dzień Kobiet. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Oszczędzaj dzięki Lidlowym cenom. Tylko w ten piątek borówki amerykańskie 1 plus 1 gratis. 3,49 za opakowanie 125 gramów przy zakupie dwóch. Tak, 3,49 za opakowanie przy zakupie dwóch. Bezpieczne zakupy w Lidlowych cenach. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, piątek, 5 marca, minęła 16. Serwis Trójki. Filip Jarek. Rząd wprowadza dodatkowe obostrzenia w województwie pomorskim w związku z rosnącą liczbą zakażeń koronawirusem. Trzymamy kciuki za biało-czerwonych. Już za godzinę początek konkursu skoków w Oberstdorfie na dużym obiekcie. W tym serwisie także ważne przesłanie papieża. Przebywający w Bagdadzie Ojciec Święty zaapelował o pokój i braterstwo w trudnych czasach pandemii. Za tydzień, w sobotę 13 marca, w województwie pomorskim zamknięte zostaną kina, teatry, opery, hotele i baseny. W związku z dużą liczbą nowych zakażeń koronawirusem na Pomorzu Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o zaostrzeniu tam co najmniej na tydzień obostrzeń związanych z pandemią. Najpoważniejsza sytuacja jest nadal w województwie warmińsko-mazurskim. Surowsze obostrzenia zostaną tam zachowane co najmniej do 20 marca. Wyjątkiem jest edukacja. Zarówno na Pomorzu, jak i na Warmii i Mazurach od 13 marca nauka w klasach od 1 do 3 prowadzona będzie w sposób hybrydowy, czyli naprzemiennie. Część uczniów będzie się uczyła w szkole, a część zdalnie. W pozostałych regionach obostrzenia na razie pozostają bez zmian. Służba Zdrowia przygotowuje się tymczasem do dalszego wzrostu liczby pacjentów z koronawirusem. Łączymy się z Karolem Surówką, który zna szczegóły. Dzień dobry. Dzień dobry. W ciągu tygodnia o 2000 wzrosła liczba pacjentów zakażonych koronawirusem, którzy wymagają hospitalizacji. W tej chwili zajętych jest 16 na 26 tysięcy łóżek covidowych. W przyszłym tygodniu liczba dostępnych miejsc ma zostać zwiększona. Kolejni pacjenci z koronawirusem mają trafiać przede wszystkim do szpitali tymczasowych, wyjaśniał po południu minister zdrowia Adam Niedzielski. Dzięki temu, że właśnie przygotowaliśmy się do trzeciej fali, mamy teraz komfort, że nie musimy od razu tej standardowo działającej w systemie szpitalnym liczby łóżek przeznaczać na leczenie chorych z COVID-em. W związku z dużą liczbą nowych zakażeń administracje szpitalne ponownie zostaną wsparte przez Wojska Obrony Terytorialnej. Prowadzone będą też kontrole w szpitalach. Sprawdzane będzie m.in. liczba dostępnych łóżek i respiratorów. Ministerstwo Zdrowia planuje również uzupełnić zapasy leku Remdesivir. I jeszcze jedna informacja. Ministerstwo Zdrowia podjęło decyzję o ograniczeniu możliwości udzielania przez lekarzy teleporad. To w związku z sygnałami o nadużywaniu tego sposobu kontaktu z pacjentem. Mówił Karol Surówka, dziękujemy za te relacje. Wielkie skakanie, czas zacząć. Trwa seria próbna na Mistrzostwach Świata w narciarstwie klasycznym w Oberstdorfie. W konkursie na dużym obiekcie wezmą udział Piotr Żyła, Dawid Kubacki, Kamil Stoch i Andrzej Stękała. Kamil Stoch przed zbliżającymi się zawodami podkreślał, że wciąż ma nad czym pracować. W moim odczuciu brakuje przede wszystkim odległości, ale też ja muszę bardziej skupić się na elementach, które muszę poprawić, a nie na razie na miejscach i na odległości. Początek konkursu o 17:00, relacje na naszej antenie. Papież, rozpoczynając wizytę w Iraku, zaapelował o pokój i braterstwo. Franciszek w Bagdadzie w Pałacu Prezydenckim wygłosił przemówienie do władz, korpusu dyplomatycznego i przedstawicieli społeczeństwa obywatelskiego. Papież powiedział, że przybywa do Iraku jako pielgrzym pokoju w imię Chrystusa, księcia pokoju. Odniósł się do licznych ofiar wojny, terroryzmu i konfliktów na tle religijnym. Podkreślił, że imię Boga nie może być usprawiedliwieniem dla zabójstw, ucisku i prześladowań. Niech ucichnie broń, niech będzie ograniczone rozprzestrzenianie jej tu i wszędzie. dość przemocy, ekstremizmu, frakcji, nietolerancji. Passioni, intolerancje. Dodał, że tylko wtedy, gdy ludzie będą traktować siebie jako członków tej samej rodziny ludzkiej, możliwa będzie prawdziwa odbudowa Iraku. Zaapelował do władz o uznanie, poszanowanie i ochronę wszystkich wspólnot religijnych. Zwrócił się do społeczności międzynarodowej o pomoc w budowie pokoju w Iraku i na całym Bliskim Wschodzie. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio. Kolejny sukces serwisu Polskiego Radia o Bitwie Warszawskiej. Publiczny nadawca zdobył statuetkę Mobile Trends Awards 2020 w kategorii strona mobilna, kultura i edukacja. Wcześniej pod koniec roku serwis bitwa1920.gov.pl otrzymał srebrnego bohaterona. Kapituła konkursu wyróżniła projekt za dopracowanie szczegółów zarówno od strony deweloperskiej, jak również wizualnej. Współtwórca serwisu Bartłomiej Makowski wyjaśnia, że to multimedialny przewodnik po polsko-bolszewickim starciu sprzed 100 lat. Użytkownicy internetu znajdą tam historię przedstawioną w prosty, atrakcyjny i przejrzysty sposób. Strona jest bogata w multimedia, filmy, animacje, ale przede wszystkim w głosy uczestników jednej z 18 najważniejszych bitew w dziejach ludzkości. Nie brakuje też elementów interaktywnych. Dzięki tej stronie można wcielić się w oficera polskiego radiowywiadu i odszyfrować bolszewicką depeszę. Mobile Trends Awards to najbardziej prestiżowe wyróżnienia branży mobilnej. Od 10 lat nagrody przez są firmom, które z sukcesem wykorzystały mobilne technologie w swoich projektach. Ta informacja kończy serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Ogłoszenie społeczne. Pytanie na dziś. Ile osób mieszka w Polsce? Odpowiedzmy na to pytanie wspólnie w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2021, realizowanym przez Główny Urząd Statystyczny. Badanie rusza już 1 kwietnia. Liczymy się dla Polski. Więcej na spis.gov.pl. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Proszę Państwa, wybija się z progu i leci! Leci! Co za skok! Skok na rabat! Mistrzowska promocja w sklepach Euro. Kibicuj razem z nami. Skocz po rabat indywidualny lub drużynowy. W konkursie indywidualnym startuje m.in. 58 cali Philips 4K Ambilight po rabacie za 3199. Taniej o 400 zł. Sprawdź też rabat drużynowy. Szczegóły w sklepach Euro i na euro.com.pl. Żegnamy reklamy. Dziś po południu i wieczorem na północy i w centrum kraju zachmurzenie na ogół umiarkowane i przelotne opady śniegu. Na pozostałym obszarze zachmurzenie umiarkowane i duże z opadami śniegu. Temperatura od 0 do 3 stopni, tylko na wybrzeżu trochę cieplej, od 4 do 5. W nocy na zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze umiarkowane lub duże. I tam, gdzie zachmurzenie będzie duże, tam opady śniegu. A gdzie niegdzie mgła. Temperatura minimalna od minus 6 stopni do minus 1. Wiatr słaby i umiarkowany, na wybrzeżu i w górach powieje silniej z północnego zachodu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. No cześć Rychu, co tam? Dzień kobiet, a kiedy? W poniedziałek? Ale spokojnie Rysiu, w Media Expert są akurat mega okazje, to i mega prezent kupisz. No, nie ma za co. Ta. Mega okazje w Media Expert w sam raz na Dzień Kobiet. Na przykład praktyczna i wygodna pralkosuszarka Whirlpool, teraz taniej o 500 zł. Smartfon Samsung Galaxy S20 Plus, teraz taniej o 800 zł. Razem w Media Expert. Ależ pogoda. No. Wiesz co? Wstąpię do apteki po suplement diety Molekin D3 plus K2. Słusznie, teraz witamina D3 i odporność to podstawa, ale dlaczego z K2? Posłuchaj. Nadmiar witaminy D3 może prowadzić do wyższego poziomu wapnia w naczyniach krwionośnych i ich twardnienia. Witamina K2 odprowadza zbędny wapń, rozwiązując ten problem. Witamina D3 i K2 to idealny duet na odporność i zdrowe kości. Molekin D3 plus K2. Tak, na straży odporności i zdrowych kości. Zdrowit. Z okazji kumulacji powiem wiersz. Na dole bęben, na górze kule, wygraj miliony, no i w ogóle. W kumulacji Lotto do wygrania 6 milionów złotych. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Miliony kręcą każdego. Dużo, świeżo i tanio na ryneczku Lidla. Bo już teraz cytryny 43% taniej, 4,49 za kilogram. A polskie pieczarki 40% taniej, 3,29 za opakowanie 500 gramów. Bezpieczne zakupy w lidlowych cenach.

couldn't care less and you can give him my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I'm not your friend or anything, damn. You think that you're the man, I think therefore I am. I don't want press to put your name next to mine. We're on different lines, so I wanna be nice enough, they don't call my bluff, cause I hate to find articles, articles, articles, rather you remain unremarkable. Got a lot of interviews, interviews, interviews, when they say your name, I just like, did you have fun? I really couldn't care less, and you couldn't give them my best, but just know I'm not your friend or anything, damn. I'm sorry, I don't think I caught your name. I'm not your friend. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa, w której dziś, jak wspomniałem, wyjątkowo dużo sportu. No, co zrobić? Weekend. No, jak to co zrobić? Oczywiście cieszyć się. No i tematów sportowych też u nas nie brakuje. No to teraz, proszę Państwa, takie nazwiska. Iga Świątek, tenis, Konrad Bukowiecki, lekka atletyka, Ewa Swoboda, też lekka atletyka, Sofia Enaui, również lekkoatletka, Natalia Maliszewska, łyżwiarstwo szybkie, Joanna Mazur, lekka atletyka, długo mógłbym jeszcze wymieniać. Łączy ich to, że wszyscy są podopiecznymi Polskiej Fundacji Narodowej. Naszym gościem jest teraz prezes Polskiej Fundacji Narodowej, dr Marcin Zarzecki. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu słuchaczom. Panie prezesie, od momentu rozpoczęcia tego programu uczestnicy zdobyli 450 medali w sumie na imprezach międzynarodowych, w sportach olimpijskich i paraolimpijskich. No co, chyba można powiedzieć, dobra robota. Panie rektorze, to jest bardzo cenny projekt w naszym portfolio, bo to jest rzeczywiście projekt, dzięki któremu możemy wesprzeć co roku 250 sportowców, w tym oczywiście tych znanych szerokim audytorium. Także od roku 2017 wspieraliśmy panią Igę Świątek. Obecnie to jest bardzo szlachetny skądinąd, ponieważ się zakwalifikowała również i do obecnej edycji PSN Team 100, ale uznała, że to stypendium należy dedykować dla jakiegoś innego, młodszego sportowcy. To jest dowód, że rzeczywiście pragniemy inwestować w najbardziej szlachetnych, etycznych sportowców, którzy łączą swoje wyczyny sportowe także i z bardzo cennym systemem wartości. Powiedzmy o tym wsparciu. To jest bardzo konkretne wsparcie, bo to jest, no nie będziemy ukrywać chyba, prawda, wsparcie finansowe. To jest wsparcie finansowe i to jest wsparcie finansowe, które na dodatek pozwala młodym zawodnikom łączyć tę karierę sportową z nauką, z podnoszeniem swoich kwalifikacji. Te środki można przeznaczać na fizjoterapię między innymi, na lekarza, na dietetyka, na psychologa czy na suplementację, to także na wynajem mieszkania czy studia. A więc chodziło nam o to i chodzi nam o to, aby sportowcy po prostu mogli trenować, mogli rozwijać swoje umiejętności, aby tak zwana codzienność w dużej mierze była redukowana właśnie poprzez otrzymanie tego stypendium. A możemy powiedzieć, jakie kwoty wchodzą w grę? W takim cyklu rocznym to jest w zależności od tego, kiedy dany zawodnik, dany sportowiec jest włączany do programu, ale to jest do 40 tysięcy złotych rocznie. Panie prezesie, rozmawiamy, no bo zaczyna się właśnie nowy nabór, prawda, na podopiecznych. Nie wiem, jak to nazwać. Nabór może nie jest właściwym słowem. Znaczy, to jest kolejna edycja. Znaczy, operatorem tego przedsięwzięcia jest Instytut Sportu. On jest nadzorowany przez Ministerstwo Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu. Nowa edycja się rozpoczęła z dniem 22 lutego 2021 roku w Centrum Olimpijskim, Polskim Komitecie Olimpijskim, a zresztą udział w niej wzięli przedstawiciele i olimpijczyków, bo przypominam, że sponsorujemy przedstawicieli 29 dyscyplin olimpijskich i przedstawiciele paraolimpijczyków, bowiem sponsorujemy także przedstawicieli 12 dyscyplin paraolimpijskich. Oczywiście w obecności pana profesora Piotra Glińskiego, premiera, pana prezesa oczywiście PKO-lu Andrzeja Kraśnickiego, pani dyrektor Instytutu Sportu Urszuli Włodarczyk i wielu innych znamienitych gości, ale przede wszystkim właśnie naszych beneficjentów. Oczywiście ze względu na pandemię tylko reprezentanci beneficjentów byli obecni, ale zapewniam, że wszyscy zakwalifikowani 250 właśnie dedykowane środki otrzymało i będzie otrzymywało. No to powiedzmy, do kogo w takim razie skierowany jest ten program, ta edycja? Kto się może zgłosić? Czy to, jak to wygląda? To ktoś się do was zgłasza taki, że jest potrzebujący i chciałby skorzystać z pomocy fundacji, czy ten nabór jakoś inaczej wygląda? Program skierowany jest do zawodników objętych systemem sportu młodzieżowego, takich, którzy uprawiają sport i letnie, i zimowe. Także tych, którzy są zawodnikami kadry narodowej, zresztą wszystkich polskich związków sportowych. Natomiast operatorem samego przedsięwzięcia jest Instytut Sportu i to Instytut Sportu dokonuje klasyfikacji. Oczywiście sportowcy, a przypominam, że są to mistrzowie, którzy zdobyli nam właśnie, tak jak zauważył pan redaktor, ponad 350 medali, w tym 133 złote w zawodach rangi Mistrzostw Europy i Świata. A więc mistrzowie, którzy odnoszą zdecydowane sukcesy, automatycznie klasyfikują się na listę beneficjentów. I oczywiście muszą wszyscy spełniać bardzo określone zmienne, natomiast i kryteria, no przede wszystkim odnosić właśnie sukcesy w swoich dyscyplinach. Liczy się także wiek, liczy się także i to, że obligują się do podpisania kodeksu etycznego zawodnika. Ja przypominam, no to jest to działanie, które służy do promocji Polski na arenie międzynarodowej. To jest, oni stają się ambasadorami Polski i te ich cechy, wytrwałość, samodyscyplina, no mają promować się przede wszystkim takie cechy charakteru narodowego Polaków. No ale przede wszystkim stają się też powodem do naszej dumy jako kibiców. Oczywiście. Dziękuję bardzo, życząc, nie wiem, trafnych wyborów, trafnych naborów i jeszcze większych sukcesów i jeszcze większej ilości tych sukcesów. Dziękuję bardzo. Naszym gościem był prezes Polskiej Fundacji Narodowej dr Marcin Zarzecki. Dziękuję bardzo. Dziękuję uprzejmie, panie redaktorze. Dziękuję bardzo państwu za cierpliwość. Say, oh my God, I see the way you shine. Take your hand, my dear, and bless them both in mine. You know you stopped me dead while I was passing by. And now I beg to see you dance just one more time. Ooh, I see you, see you, see you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna try. And now I beg to see you dance just one more time. So I say, dance for me, dance for me, dance for me, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'll make you do it all again. I said, oh my God, I see you walking by. Take my hands, my dear, and look me in my eyes. Just like a monkey, I've been dancing my whole life. But you just beg to see me dance just one more time. Ooh, I sing you, sing you, sing you every time. And oh my, I like your style. You make me wanna cry. And now I beg to see you dance just one more time. So they say, dance for me, dance for me, dance for me, oh, oh. I never seen anybody do the things you do before. They say, move for me, move for me, move for me, hey, hey. And when you're done, I'm back to be that again.

You're only human after all. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. My opinion, don't ask me to lie and beg for forgiveness for making you cry, for making you cry. 'Cause I'm only human after all. I'm only human after all. Don't put your blame on me. Don't put the blame on me. Oh, some people got the real problem. I'm only human after all. Don't put the blame on me. Don't put the blame on me. I'm only human. I do what I can. I'm just a man. I do what I can. Don't put the blame on me. Don't put your blame on me. Human i Rag and Bone Man. Za 21,5 minuty, godzina 17, popołudniowa audycja, zapraszamy do Trójki i teraz zapraszamy Państwa do pewnego food trucka z Nowej Huty, który połączył siły z organizacją Dzieło Pomocy Świętego Ojca Pio i razem karmią ubogich frytkami. A dlaczego nie? Osoby w kryzysie bezdomności wspierają osoby z zespołem Downa. Każdy z nas może taki posiłek kupić i w ten sposób zapewnić obiad czy kolację potrzebującej osobie. Na smażenie tych dobroczynnych frytek wybrała się Martyna Masztalerz. Skwierczą frytki, robią się, dzień dobry. To się smażą i tak dobre będą. Robicie to w dwójkę tutaj, tak? Tak, to ja wam pokażę, jak się robi frytki. Tak się robi. Agata Krzyżek, członek zarządu Społeczna 21. Tak wymyśliliśmy sobie taką właśnie akcję wiosenną, żeby nasz food truck tutaj też wspomógł trochę osoby, które doświadczają kryzysu bezdomności i potrzebują wsparcia od nas wszystkich, żeby też w tym trudnym czasie pandemicznym jakoś przetrwać. Wyleta Zielińska, pracuje w Dziele Pomocy Świętego Ojca Pio. Społeczna 21 to jest przedsiębiorstwo społeczne, taki food truck, który zatrudnia 6 osób z zespołem Downa. Przedsiębiorstwo zgłosiło się do nas jakiś czas temu z takim pomysłem na wspólną inicjatywę, która właśnie miałaby polegać na tym, że dzięki zrzutce można, powiedzmy tak, online zakupić voucher na posiłek. Są to frytki, bataty albo gulasz, gorąca kawa, herbata. I ten voucher potem będzie, jakby cała pula tych voucherów trafi do dzieła, a my przekażemy je naszym podopiecznym, czyli osobom, które doświadczają bezdomności. Czyli przez zrzutkę można zawiesić frytki. Jest to specyficzna nazwa. Co was natknęło do tego, żeby nazwać to zawieszonymi frytkami? A to chyba nie nasz pomysł. Po prostu taka akcja zawieszonej kawy, czy zawieszonych jakichś tam dań restauracyjnych w Polsce jest popularna i jest znana pod taką nazwą, więc też tak to nazwaliśmy. Dzień dobry, Michał Foryś. Zawieszona kawa jak gdyby jest taką sztandarową nazwą i rzeczywiście tak jest, bo ja się już spotkałem też wielokrotnie z różnymi nazwami akcji typu zawieszony posiłek, zawieszony obiad. Także zawieszona kawa jest takim jak gdyby logotypem dla wszystkich tych podakcji, natomiast wiadomo, że jak gdyby głównym przesłaniem tego jest i tak pomoc drugiemu człowiekowi, czy to poprzez gorący posiłek, czy gorący kubek kawy, herbaty, więc chodzi jak gdyby o dzielenie się tym dobrem. No mnie się bardzo podoba, bo naprawdę jest, mimo wszystko jest bardzo dużo ludzi potrzebujących. Też jest dużo takich osób, którzy się po prostu wstydzą. Wstydzą się przyznać, że są głodni, wstydzą się poprosić. A ta podróż z dzieła pomocy Ojca Pio do Nowej Huty, czy to jest jakieś wielkie wyzwanie dla takich osób? No, mnie byś na przykład chciało jechać. Aga, wydajesz dwie porcje? Tak. To ja wkładam następne. Akcja pod hasłem Podziel się smakiem jest dostępna na portalu zrzutka.pl, ale można też po prostu wybrać się na małą wycieczkę i zawiesić posiłek osobiście. No i przy okazji poznać podopiecznych Społecznej 21. Adres: Kraków, ulica Bulwarowa 41. Program trzeci. Everybody report the robbery. to rob the bank. Got Steve outside, count a full pack, and everything's cool and everything's smooth. Hey, that's smooth. I walk into the teller, I give her the letter. She gives me the loot, the bucket up lips and a wink that I found cute. And I said, baby, baby, baby, is there some karmic chi love thing happening here, baby, or what? By that time, fast at me with the said it's time to blow, you know. So out the door we go, back to the ride. Steve inside in the lot, and off the drive. See, I hurt my lower lumbar, you know we never get far. Riding around in a stolen police car, so we dropped it off and piled in the caddy. Steve was driving, cause I had to talk to my man. I told you I don't know anything about any setup. You can torture me all you want. Torture you, that's a good idea. I like that one. Running around. Man, I'm still standing up straight. So we pull these jobs, make a little money. No one gets hurt if they don't act funny. On the way to the yacht, we almost got caught. Fast shooting mailbox, you know where the cops is, yeah. They had to cut the donuts adjacent from the phone juice mailbox. Fast that just exploded. They gave chase from our man Steve's and Ace. And we lost those brothers with haste. We cast it off and along we went. Off from Bermuda to an island resort we rented. Son of a gun, I need you cool. Are you cool? Criminals. Za 11,5 minuty godzina 17. Maturzyści w trakcie próbnych matur, a chyba już po. No ale przyjdzie taki czas, że trzeba będzie pomyśleć o studiach. Niektórzy myślą o studiach na zachodzie. Takie studia stają się coraz ważniejsze dla wielu ambitnych młodych Polaków. Nie wszystkich jednak na nie stać. Ba, niektórzy nie wiedzą nawet jak zacząć aplikację. Są jednak osoby, które mogą w tym pomóc. Mi do studiów zostało jeszcze 2 lata, ale wiem, że chcę studiować na Oksfordzie na kierunku prawa od 13 roku życia. Dlaczego konkretnie Oksford? Życie w Wielkiej Brytanii zawsze wydawało mi się takim marzeniem, ale bardzo odległym, a Oksford wybrałam dlatego, że jest on znany właśnie ze studiów prawniczych, z tego, że faktycznie są one na bardzo wysokim poziomie i można faktycznie swoją karierę poprowadzić później na wspaniałe tory. Maichnatów, uczennicy liceum, w spełnieniu tego marzenia pomaga Our Future Foundation, fundacja zapewniająca właśnie pomoc polskiej młodzieży przy aplikowaniu na najlepsze światowe uczelnie. Dzięki temu świat stoi przed młodymi Polakami otworem, mówi Michał Mazur, prezes fundacji. W zeszłym roku 22 osoby zostały włączone do programu i już z zeszłego roku mamy 5 sukcesów. Bartek na Oxford, Ania, Marlena, Uniwersytet Nowojorski w Szanghaju, Adam, Maja do Szwajcarii się dostali. Zazwyczaj dopasowujemy uczelnie pod to, kto najlepiej do niej pasuje, bo różne osoby odnajdą się różnie i geograficznie, i profilowo co do uczelni. Zanim jednak młoda osoba pojedzie w świat, korzysta z pomocy mentora. Taka osoba pomaga ułożyć plan, który jest do zrealizowania. Później nadzoruje, czy ten plan jest realizowany. Pomaga się przygotowywać do egzaminów wstępnych, do rozmów kwalifikacyjnych, pisać właśnie całą aplikację, bo w wielu miejscach to jest bardzo, bardzo złożona aplikacja, jest wiele esejów do napisania. No i później pomaga się takiej osobie zaadaptować na takiej uczelni. Po prostu jest taka bardzo przyjacielska relacja. Wszyscy o siebie dbają, są blisko ze sobą. A po co to wszystko? Odpowiedzi szuka Jakub Bartoszewski, mentor i członek Rady Fundacji. Ci młodzi licealiści teraz, oni przede wszystkim się kierują takimi bardzo, bardzo wysokimi wartościami. Chodzi tutaj przede wszystkim o to, że oni chcieliby zmieniać świat, chcieliby w jakiś sposób swoje ideały wdrażać, raczej niż takie rzeczy nieco bardziej przyziemne. Pamiętam, że jak ja i moi rówieśnicy aplikowaliśmy, to gdzieś z tyłu głowy bardzo mocno mieliśmy, że no te studia za granicą to jest bardzo duża szansa na jakiś taki lepszy byt. Ja myślę, że największym plusem jest nabranie dużo szerszej perspektywy na świat i uwierzenie w to, że sky is the limit. I przez to poszerza się znakomicie swoją sieć kontaktów. Salve! Merhaba! Zdravstvujte! Bonjour! I naprawdę owoce z tego są niesamowite, bo nam wszystkim przyświeca ta idea, że wszyscy gramy do jednej bramki i wszyscy chcemy, żeby nasz kraj się rozwijał. Hola! Cześć! Hola! Shalom! Chciałabym faktycznie poczuć, jak smakuje życie w międzynarodowym środowisku, że można być faktycznie otoczonym kulturami z całego świata, no i wiadomo, poszlifować język angielski i kontakty z całego świata, bo to wszystko będzie przydatne w późniejszej karierze. Już teraz mogę to powiedzieć, jak mam znajomych z różnych zakątków świata i faktycznie ta komunikacja pomiędzy nami jest. Halo! Salve! Hola! Bonjour! Hej! O szansach polskiej młodzieży, systemie edukacji i walce z drenażem mózgów mowa będzie też jutro w czasie Our Future Forum. Wydarzenie, któremu patronuje Radiowa Trójka, będzie transmitowane online na Facebooku Fundacji. Tematem zajęła się Sylwia Zadrożna. Program trzeci. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Męczą ją nocne podróże. Nie chcę zasypiać już, nie chcę zasypiać już. Wyrzuci łóżko i pościel. Miała znów sen, łamiesz jej kości, wyrywasz włosy, uderzasz głową. Ona kocha być z tobą, kocha być z tobą, kocha być z tobą. Miała znów sen, łamiesz.